أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. دما قبل سلام مناسبت دی اغا واضح ده مخی اللہ جل جلالو اس بات ده قیامت بیان کو داغی ده پاره داغی ده اس بات ده پاره دو مثالون پیش کول ده اللہ پا قدرت و طاقت بانده چه اللہ قادر ده پا باس بعد الموت بانده ده مرگ نروف تو پا پاسولو بانده. رومبه مثال لگا ده انسانی پیدایش بیان کو چه انسان نو اللہ پیدا کر نو دوباره پیدا کولیش. او دویم حجت او دویم مثال پا امکان ده قیامت بانده اغد ازمکی بیانی اللہوی وطرال ارد و اطوین مخاطب ازمکی لرا حامدتن جداو چوی فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ هر کله چې روري کې په دې باندې وګونه اهتزت دا حرکت کې باندې سره زمګه کوم خیالي دا کوچ یو تیړه هغه به کې راخاره شي چې وګو په ځل ته ملو شي وربت او اوپر سیږي وانبتت من كل زوج بهيج او دا رزرغونه کی دا هر قسم خیسته نا هر قسم واخو بلونا بوٹی پسلونا اغا پا دزمکا کی اغر ہوئی جی اللہ وی تدین تا نگوری چی دا قیامت نا انکار کئے اے انسانا ازمکی تاو گورا پا دی کی حس شے نخکاری بلکل سشے پکینی او چې باران وګو په رغو ورېږي الله جل جلاله د نشنا هغه بوټه پیدا کړي نو چې کوم ذات په دې باندې قادر دی چې د نشنا شنه بوټي او فصلونه او قسمه قسم بوټي راځرونه نه هغه په دې باندې قادر دی چې دا انسان دوباره پیدا کړي نو دا هغه دریم حجت او دلیل ده په امکان د بعض باندې او رومبه حجت هغه د انسانیت پیدایش نو دا دو دلایل دي چې قیامت هغه باندې الله تعالی قادر دی چې کله په دې باندې قادر او الله جل جلاله په دې دو دلیلونو باندې یو څو خبره مرتب کړي. الله وی ذالک دا زکا دی ازمکی تا چیو گوری انسانی نشنما تا گوری پیدایش تا گوری نذالک بے ان اللہ هو الحق دا دینا معلومی گی چی اللہ جل جلال ہو دا یو حقیقت تا یو ثابت ذات ازمکی تا گورا انسانیت تا گورا دا دا غسی نکی گی دا کارو چی کی گی نو یکینا چی اللہ جل جلال ہو یو حقیقی ذات تا یو ثابت ذات یو دا خبر ثابت شو ذم الله دې خبر سره دا خبره ثابت شو ذالک بان الله هو الحق وانه يحيي الموتى الله جل جلاله بمړي راځندي کې ادمو کې بیت بسین حدیث مبارک کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي باران بوشي بعض روایت کې راځي باران بوشي او انسانان بدا سره ورغون شي لکه څنګه چې د دې نیر وغیرہ نه سړی میل رغوباسي او باغی کې دا زړ تیغ راوځي خبر الله تعالی دا انسانان به الله جل جلال هټول اگر پیدا کی نو الله وی د دې دا خبره هم ثابت دیږي چې الله جل جلال هو بمړي ژوند کې او دا سکه و ان الله علی کل شیء قدیر دې لدام معلومی کې پدې ځان کوی کې یقین کې چې زمکه نه پیدا کول شو انسانیت پیدا کول شو مړی راځون دی کول شو دا څه ټول کار نه راواله الله جل جلاله په هر یو شی باندې قدرت او طاقت هغه لرونکی دی و ان الساعه او بل دا خبره باندې ځان کوی کې چې یقینن قیامت چې ده آتیت اندارا کین کې دی لاره و بیا شک بگی نشتا دو خبر اللہ ذکر کرد یو راتلون کی ری دا خبر امون تبالوم را چی رازی بنا رین داده چی شک بگی نشتا یکینی طور برا دی قدره ما دا خبر چی کم وقت برا دی دو در اطلوم امتبت دا شک بگی نشتا وقت معینه چی کم وقت کی برا دی نو دا نبی علیہ السلام و جبریل علیہ السلام مقرب و پرشتا و مقرب نبی دمبت نشتا او ما تا دمبت نشتا نو ما تا دی مکلب یو جدا اکیده بساتو چی اکینن قیامت برازی او پرادو کی شکو نشتا کل برازی دی مکلب نوی دا اللہ جل جلال کو علم تا بدا خبر اسبارو پدی بانده اللہ جل جلال کو خب ہوئے دی او علامات قولی دی علامات مامخ کی درس کی تاوست بیان کریو بازی نی نبی علیہ السلام رات للم یو علامہ دا دا بعید علامہ دا بازی درمیانا علامی دی لکہ دروخ شو سرے با دوسرا نزدیکی پلار بلری کی شراب سکل بشورو شی رستنی خلق با مخکنو با نیلانت شروع کی گان بجان علات بروزی دا متوسط علامات دی ایو غر غر علامات دی ابر اگر دالا غر غر علامات لکہ دا جال رات لشو دا عیسیٰ علیہ السلام دا اسمان را کزی دل شو دا امام مہدی رات لشو دا غر غر علامات دی دا با قیامت نیز دی اگا واقع کی گی وان اللہ او یقیناً دا خبرم چې یقیناً الله تعالی چې دی یبعثو قاسی بمناسو په قبر چې دی په قبرونو کې نو قبر جمع د قبر دا قبر څه ډول کېږي قبر دا خبر یاد وساته قبر ویل کېږي مقر المیت چې کوم ځای کې مړی قرار دی دا چې کله موږ د عذاب قبر مسله ذکر کوو کم خلک دی قبر کې د عذاب قائل نه او دی قبر کې د ژوند قائل نه دا له سنت چې کما کې ده د قبر کې وته ژوند ملایي سوال جواب دي کیږي خبره کې پرېشتو سره حدیث کې راځي اس موکر عن علیهم سال د خو د پخو د فشار چې ده موري سلام پته کې سلام پی دې د پاره کې سلام جواب ته نه وره جواب نبی رسول سلام کله به بدر کې مشرکان پراتو انته کې بدر یو پیه ده شاته هغه بدر میدان کې جماعت سره شاته پیه ده منځري عریش سره دا ته پیه ده کې د مشرکان پراتو نبی رسول سلام سره خبره کوي صحابو دی رسول الله دی او پیغمبر علیہ السلام دی او بلای جواب نشی را کوله تاسو نه خاوري خاوري دونکی دی خو لیکن دی جواب نشی را کوله پیغمبر علیہ السلام دی څنګه دماغ وادي حق مون دی زه ټول خبره چې اهل سنت والجماعت اهل دیوان دی نو هغه وی دی قبر کې دی بعض حضرات دې کایلی چې دا قبر چې دی دا ډیر کې را خاره دې ته په عربي وای او اصل علین چې کوم روح ته ناغه ته قبر خبره ده دا خبره یاد اوساته دا ټول حدیث مبارکاو کې سوال جا دا خبره ترې سوال سلام کول دا ټول دی قبر سره متعلق دي خبره ده دا نبی دې کې هغه یو اشکال کې چې تاسو وایې دی قبر کې عذاب نه چې کوم قبر ته پریوت نه غدا عذاب کوم دی بلو شي چې کوم مریو په وړاندې نه غدا عذاب کوم دی بلو شي په موږ علی سنت باندې یو جواب کې تاسو ته ګورم معنا وکړه قبر صرف دې تنو چې تکند او کلمې به کېږي قبر وي مقر المیت کوم ځای کې چې مړ قرار ونیسي کزمری په ګډه کې قرار ونیسي نه دا هغه لپاره قبر دې ته عذاب ملي او دلیل دې په قران کې شته الله تعالی د فرعونانو باندې کې فرمایي ادخلوا فاغرقوا فادخلوا نار دا فرعونان دا په سمندر کې غرق کړي شو او بیا څه داخل کړي شو اور دا خبره نه تعالی ما هي سره په عذاب شروع شو غرق شو بیا اور څه کړي شو نه یې په قبر کې نور باندې کړي ودا غي د پردغه سمندر څه شو قبر شو چې مړ کم ځکه قرار نسی هغه ته مقر المیت دې غره د قبر دی دینه به الله په صحیح په دې کې سزا هم ده په دې کې جزا هم ده کزم غستر کې ستوم غستا سستر کې نیو نی نو ایمان دوی دی تا چې کم استا ستر غنه مني اوستا پیغمبري وي دی باندې خبره ده تعالی ایمان وي دی تا چې ته د خپل نظر او د خپل عقل او د سوچ تکذیب وکي او د پیغمبر او د قران سو کې تصدیق وکي نو قبر مقر المیت تولگی ومن الناس من یجادل بالله او باز د خلکو نه داسې خلک دی یجادل فی الله چې جګړه کوي د الله بارکه بغیر علم بغیر د علم د الله د دین بارکه د الله د وحدانیت بارکه بلګي او علم بور سرنی څه دلیل عقلی علم عقلی نقلی علم بور سرنی ولا هدن او نس هدایت چې جاوت لار خو دلی اراده طریقو ته شوی نه بل چر طرف وسره هدایت راغلی دلیل وحی ولا کتاب منیر او نبو ورسر یو کتاب واضح وی اسمانی کتاب دی او پیغمبر کتاب نبو ورسر یو واضح نکلی دلیل وی ثانی عید فیهی علاون کے بی علخ پللا دوجد تکبرنا لیضل عن سبیل اللہ چه خلق گمرا کی دلار دا اللہ تعالینا نو اللہ جل جلال ہوئی پا خلقو کے بازی خلق دا سشتا نو پا آنا مکی مشرکانو کے دا چه کم متمرد او سرکشو باز مپسرین نانا در ابن حارس کافر بس ارده کی لیکی نو دیم که دیشی نور کافرانو که دیشی دی زمانه کم بازی خلقی دا اللہ تعالی دا بازو خلق و مزاج و بیانی چی جگل بکی و علم بوسرنی خبر بکی و بی علم شخکی بی او خبر بکی و سعیدات بوسرنی خبر بکی و سد کتاب علم بنی خبر زیادل بی علم بجگل کی دا اللہ جل جلال و دین بارکی او تکبر بمکی خلق بگمرا کی اللہ جل جلال و برمی لہو فی الدنیا خزیون پا دنیا کم ده ده پار رسوائی ده و نزیکو هو یوم القیامت عذاب الحریق اللہوی هو سکو پر از ده قیامت بانده غطا عذاب الحریق عذاب دور سوزون دی داولی با دنیا کی رسوائی او اخیرت کی عذاب ذالک بمق قدمت یدا که اللہ با توی ده زکا پا سبب کلی ده عذاب تا تکی قدمت یدا که پا سبب ده عمالو قدمت یدا که چی اولان دیلی گلی دی لا سنستا و ان اللہ لیس بظلام العبید واعلم ان الله ليس بظلام للعبيد او پدې باندې پوښه چې یقینا الله جل جلاله په خپل بندګانو باندې ظلم نه کوي ظلم د انسان دی حدیث قدسی دی الله تعالی فرمایي اے بندګانو ما په خپل ځان باندې ظلم بند کړي ځان لپاره الله دې قانون ماته نه لري والله زما دا رول دی چې ظلم نه کوم صحیح شو او ستاسو په مس کې په یو بل باندې دا ظلم مې حرام کړی خبر ده تعالی نو حدیث کې مرادی قران کې ملوي الله ظلم او زیاتې نه کوي او د انسانانو مسکم په یو بل باندې ظلم دا حرام کړی ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم د قیامت تیری یا سبب دې لپاره د تیری خبر ده تعالی و من الناس من يعبد الله على حرف او بعض خلک داسې دي دا د بعض نور خلکو مزاج بیانې الله و من الناس بعض د خلکونه یا عبد الله على حرف دی عبادت کی دا الله جل جلاله على حرف په کناره دی یو دین د دین په یو کناره باندې ترجمه ته وګوره به وضاحت کوم فان اصابه کو رسی کی دته خیر سپایدا نو اطمئن به اطمئن به نو دی لازم اونسی عبادت لرا مطمئن شي او اطمئن به دی مطمئن شي په دین باندې دا معنی یو کې نو آرام کونی سی دے پا دی عبادت بانے پا دی دین بانے وین اصابت ہو فتنتن اکور سی کی دیتا مصیبت نو انقلب علا وجهی دے واری جی پا مخبل بانے مرتد شی دے دیننا دین پریدی خسرت دنیا والآخرہ اللہ وی دنیا و آخرت کے دے تاوانی دے دنیا و آخرت کے دے سشی دے تاوانی دے ذالک هو الخسران المبین اللہ وی دا دنیا و آخرت کے دا ناکامی چی دا تاوان چی دے دا ډیر لوی خسران او لوی تاوان دی د دې آیات په مطلب باندې ځان پوهیږي لاول یو د درې شانې نزول اوره حسن صاحبنا هغه د دې منافقان مراد دي ځکه منافقان په یو طرف باندې عبادت کو په یو طرف د دین باندې څه مطلب په یو طرف د دین باندې ناسي چې په جبا باندې ظاهر هو به عبادت کو خو پزل باندې دا الله جل جلاله د دین کایل نو نوې منافقان دي مراد دي عبد الله بن عباس سے فرمای یو سړی په مدینه تراغه نو مدینه ته چې براغه اسلام به قبول کو او او بلګیدو چې داغه خزه مطلب عرب حامله وا او ماشوم به وشو نو که الګ به خوشاله شوی دا دین ډیر بهترین دین دی خبره ده تعالی او که جنې به وشو نو به دا دین خو دین نه دی خبره ده درازي او که اس به اس په بابا او اس په بلنګ شو بچي وراړ نوې بيدا ډېر بهترین دین دی او که بچي به زه شو نوې بيدا دین صالح نه دی هاذا دین صالح و الا فلا دا خبره به کولی چې دا صالح دین دی او کوي نو هدا دین وسو وی ولا نه کار دي خبره به دل نو دا خبره به کولی دا شنه د دل لپاره راغلی خو صحیح خبره دا نه د دین هر داسې سره مؤمن الناس من الله نور نه دی واسطه ومن الناس من الله خلقو کې بازي داسې خلق شته چې په اي په کناره باندې لګي بعض مفسرین ډېر بهترین تفسیر درې کړي هغه وایي دا د تفسیر دې د متزبزب په دي اګه دک زمانه د دغه مدینی کسانو او کونور کسانی هر داسې متزبزب انسان چې د الله عبادت یقین په مضبوط یقین باندې هغه نه کوي خبره ده دل بده کې استراب وي موږ راځي نو کاپل چې د بيزمړ شه نو بس سره وزمو زنه کوم بيزي ويمټي خبره ده موږ پری خبره ده دادي یعنی کله موږ اوس کې یا عبادت کوي او څه फायदा ته ملاويږي دنیوي حالات یې حقيقي ویر بس موږ اوس کې د الله شکر دي حالات خرابان دي او کاپل په لوګون ته کې سخت راځي نو بیا موږ اوس هم الله ته بځي پیږي خبره ده دل بیا الټه په الله تعالی باندې اشکالات شروع کی نو هر داسې انسان چې د دین په عبادت کې لګیا د خپل مقاصد او لاله چې د دین سره تړلی دي د لاله چې د مقاصد په دنیا په بنیاد باندې د الله سره دوستانه را او د الله د دین سره تعلق دی کوم مقاصد او لاله چې برابرې نو قران هم وایي د دین سره مخته تبلیغ هم کوي او کوم مقاصد او لاله چې لړن بس ارسه د خیر آباد وي د دین هر داسې انسان مراد دی او داسې انسان عبادت ظاهره خبره ده چې مقصد کلالج باندې کې اخلاص وکړا نه حالانکه اخلاص بنیادی رکن دی د عبادت لپاره اخلاص بنیادی رکن دی وګور حدیث د فضائل عمل تاسو ویلې کاری برو واړی صحیح او مجاهد برو واړی چا لپاره لیکلو یا الله ستاره لپاره می سر کټ کړو سر دې کټ کړو یقینا خدای لپاره چې خلک سوې باندې نو د ذات خلق او عبادت اډو مقبول نه دی الټه پدې باندې عذاب دې عذاب خطر نه تبلیغو دې عذاب خطر پدې باندې الټه عذاب دا خدای الله سره ددا مقاصد شریک کړي دې دا الله عبادت نه کوي کې نه رسګي د خپل مقاصد عبادت دي خبره ده دا نو د دې نه بعض مفسرین دا بهترین تفسیر او هغه یو مثال ورکړي هغه یو مثال داسې ورکړي د دې سړي مثال داسې دی چې په طرف د لشکره باندې قومو ته جګړه کوي اده په یو کناره کې ده هو قوم مضبوط شو نو دې مسره زور واچي کارو شو غنیمت به ملوي شي خبره ما ته هم پکې ملوي شي او کوم مخ کې اولړل شي بس دې په یو طرف کې تخت طالب وسو خو یو باسه کوم ناکام شي نو دې مثال هم داسې دی نو دا داسې سړي لپاره مثال دی و من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان نبي نصابته بس دغه پوری دا نور په دې سره لګیدل یو دو من لله خدا به سبا وګوري وَتَرَى الْأَرْضَ تَمْنِزْمَكِ لَرَا حَامِدَةً وَجَاءَ فَإِذَا أَنزَلَ اللَّهُ هَرْكَلَجِ مُفَسَّر كَلَجِ مُنَازِلُ عَلَيْهَا بَدِيبَان دِيَال مَاوُبُ اهْتَزَّتْ نُدَا حَرَكَتُ كِي پاو خُسرا وَرَبَتْ او پرسيگي وَأَنبَتَتْ او زرغُم كِي مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيدَ هَر قِسْم خَيْسْتَنا د هَر قِسْم دو خُ خَيْسْتَنا ذَلِكَ دَا پدي وجا چتا سو یقینو کې به ان الله یقینا الله تعالی چره هو الحق او حق دې ثابت دي او انه یقینا دک الله تعالی چره یحیی الموت ژوند دی کوي بمړي او انه یقینا د الله تعالی علا کل شی قدیر پاریو شی باندې قدرت لرون کې دي او ان ساعت یقینا قیامت چره دي آتیتن راتون کې دي لارې بقیه نشته د شک براتلو دی کی و ان الله یکنن الله تعالی یبعثو بابسی مناسو جدی فل قبور په قبرونو کې و من الناس او بعض د خلقنا مې یجادل فی الله جګړه کوي په بارد دین د الله کې بغیر علم بغیر د علمنا ولا هدن او بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب واضحنا ثانی عطی لون کې طرف او طرف پلو دا د دې تکبر او د کفرنا لیو ظلا جده گمراهی خلق را عن سبیل الله د دین د الله تعالی سبیل مراد دین دی چې بلاره څنګه سړی روان او دې منزل ترسي نو د الله په دین باندې انسان جنت ته الله ته ورسي لهو دې کس د پارا فی دنیا خزن په دنیا کې رسوایدا ونذیک او وسکو د تا یومل قیامت فرض د قیامت باندې عذاب الحریق عذاب د اور سوزون کې ذالک دا رسوایی و عذاب چده به ما په سبب د اعمالو دې قدمت دې دا کا چلان دي لګلي دوه ډول راستا او پوښه یقینا چې ان الله یقینا الله تعالی ليس ان ذا بالظلم للعبد ظلم کوونکی په بنده باندې په بندګانو و من الناس او بعض خلقنا مناسو یعبد الله على حرف چې عبادت الله کوي په یو طرف باندې په یو کینار د دین باندې فان اصابه کجره ورسی ګرتا خیرن سپایدا اطمئن به نو دې آرام پوری سی په عبادت سره مطمئن شي په دې باندې و ان اصابته فتنه او کچری ورسی کی دته سم مصیبت نو انقلب علی وجهه دی والی مرتد شي پاغه مخبل باندې په طرف بل باندې خسرت دنیا و الاخره الله دې تاوانی دې دنیا و اخرت کې ذالک هو الخسران المبین ذالک او دا تاوان دنیا و اخرت کې دا ډیر لوی واضح خسران دی بدا ده الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سلام درادا نصیب کی الله خیر برکت نصیب یا الله یقین سره عبادت نصیب کی اطمینان سره عبادت نصیب کی یا الله زمو تعلق زمو دین سره د مفادونه کی زمو قران سره د مفادونه کی یا الله خاصه رضا لپاره او اخلاص په مونږ کې پیدا کی الله راضي شي په دنیا نصیب سم الله